प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण शास्त्र संत सभी कहते हैं परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता तो इस जगत में जो भी कोई कर्म दुष्कर्म पाप हो रहे हैं तो वो क्या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हो रहे हैं या ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं? ईश्वर ईश्वर नहीं हो रहा विस्तार से बताऊं तो समय लगेगा पर बहुत बढ़िया बात बताऊंगा समय लगेगा। बहुतों की आशंका होती है ये बिल्कुल निरर्थक शंका को हो ही नहीं सकती शंका बनी नहीं सकती ऐसा पक्का विचार है। आप लोग बहुत कहोगे नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो कर्म कितने तरह होते हैं आपको पढ़ना हो ठीक तरह तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 13वां श्लोक 12वां श्लोक अनिष्टम इष्टम विश्वं च त्रिविधं कर्मण परम भवत्य त्यागिनां प्रेत्यं तु संन्यासिनां कुछ अनिष्ट इष्ट और विश्व चिंतन का फल होता है कर्मों का। इसलिए टीका में विस्तार से कहा है ठीक तरह से कितने प्रश्न याद नहीं बने वो काफी लंबा है बड़ा है पुस्तक भी अलग है कर्म का रहस्य नाम की पुस्तक है उसमें अलग लिखा हुआ है वो अलग आपसे पढ़ो मन लगा पढ़ो विषय समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है मन लगा पढ़ो समझ पाएगा और पेश शंका करो उसमें शंका करो कितनी जितनी शंका हो पहले कम से कम कर्म हो तो समझो कर्म कितना होता है नित्य कर्म है नैमित्त कर्म है काम्य कर्म है प्रायश्चित कर्म है एक कर्म है कहते हैं काम जो करते हो वो कर्म नित्य कर्म होता है निमित्त कर्म रोजना हर हमें संध्या सुबह शाम होता वो नित्य कर्म है और अमावस्या पूर्णिमा आदि को लेकर श्राद्धों को लेकर जो किया जाए कर्म वो निमित्त कर्म है और जो पाप बढ़ जाए तो पाप को दूर करने के लिए किया जाए वो प्रायश्चित कर्म है। वो प्रायश्चित दो तरह का है ज्ञात पापों के लिए दूर करने का और अज्ञात पापों को दूर करने के लिए प्रायश्चित कर्म है और जो पुत्र के लिए धन के लिए संपत्ति के लिए जो कर्म किया जाए वो काम्य कर्म है। कर्म इतनी तरह के है तो वे कर्म सब समझ में आ जाएगा आपके मूल में बात बताऊंगा आपको मूल में क्या है कि कर्म किया जाए इच्छा से इच्छा चार तरह की होती है पांच तरह की नहीं होती चारों के अंतर्गत आ जाएगी। एक तो धन की इच्छा एक धर्म की इच्छा एक उपभोगों की इच्छा एक मुक्ति की इच्छा चार ही है चार के अंतर्गत भोगों की इच्छा के अंतर्गत आ जाएगा धन की संपत्ति की वैभव की मान की सत्कार की बढ़ाई की वाह वाह की इच्छा सब धन के अंतर्गत उनके लिए काम किया जाए वे काम में कर्म करते हैं और प्रायश्चित कर्म जो पाप बढ़ जाए उसके लिए तो ज्ञात पापों के लिए अज्ञात पापों के लिए नाम जप कीर्तन गंगा स्नान और अपने श्राद्ध एक कर्म काम्य कर्म है नित्य कर्म है नैमित्त कर्म होता नित्य कर्म होता नैमित्त कर्म निमित्त को लेकर के कामिल में एकाण होते हैं। और देखो और बताओ दूसरी तरह से, एक कर्म होते हैं अब धन के लिए, एक कर्म होते हैं धर्म के लिए, एक कर्म होते हैं कामना की पूर्ति के लिए, एक होता है मुक्ति के लिए। तो मुक्ति के लिए कर्म अलग और ये कर्म अलग। और अगर इच्छा न करे, कोई कामना न करे, तो सब कर्म मुक्ति के लिए हो जाते हैं। मनुष्य मात्र का काम मुक्ति के लिए ही है, परंतु इच्छा कोई नहीं होता। वो इच्छा हो तो नियमित अलग अलग होते हैं। दैत्य कर्मों का फल कोई, नियमित कर्मों का फल कोई, काम्य कर्मों का फल वही, काम्य कर्म है गई और प्रायत कर्मों का फल वही, परमात्मा की प्राप्ति ऐसे कर्म होते हैं। अब जो ये बात रहे कर्म कि हम करते हैं तो भगवान की इच्छा से करते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। ये मनुष्य के सिवाय दूसरे कर्म है सब, वहां कर्मों का अधिकार नहीं है। पुराने कर्मों का फल भोगने के लिए होते हैं। मनुष्य के सिवाय जितने पशु पक्षी आदि है, वे किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए है। देवता है, राक्षस है, असुर है, जितने ये है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये सब कर्मों का फल भोगने के लिए, ये भोगियों नहीं है। देवता है, गंधर्व है, पितर है आदि, ये भोगियों नहीं है, ये कर्मयोनि नहीं है। कर्मयोनि एक मनुष्य ही है, उनको भोग भोगना पड़ेगा। जो पहले की कर्म है उनका कर्मों का सुख भोगने के लिए स्वर्ग अधिक है, दर्क है दुख भोगने के लिए, स्वर्ग लक्ष्य योनी है दुख भोगने के लिए, ये भोगयोनि है। अब अरे मनुष्य, मनुष्य के लिए चार इच्छा होती है, अर धर्म काम मोक्ष। अब यहां से ध्यान देना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चार चीजें। धन के लिए काम करना वो अर्थ काम, धन की कामना, वो धर्म दान पुण्य आदि करना, और अर्थ धर्म काम अपने इच्छा पूर्ति करने के लिए कर्म करना और मुक्ति के लिए कर्म करना। तो मुक्ति के लिए कर्म करना है वो अलग चीज है। ये चार कामना हुई और हमारे पास है दो। ध्यान देना, दो चीज है हमारे पास, एक अभी नया काम कर सकते हैं, एक पुराना कर्म का फल मिलेगा। दो चीज है मनुष्य मात्र के पास में, दो है। ये सब कर्म करना होता है, सब जितना क्या, पर दो बात, एक भोग भोगने के लिए, एक कल्याण के लिए। तो कल्याण के लिए करो तो कोई सुख की इच्छा ना रख कर, कोई मान बढ़ाई की इच्छा ना रख करके, कोई धन संपत्ति की इच्छा ना रख करके, इन इच्छाओं का त्याग करके केवल मुक्ति के लिए कर्म करना है। उस मुक्ति के लिए कर्म करने वालों के भी भोग की जो पुराने कर्म है, भोग प्राप्त होने, वो जरूर होगा। आप कुछ भी नहीं करोगे, सुख दुख रहा भोग होगा जरूर। धन आया, धन आएगा, आना पड़ेगा, झकमार के धन का पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं करो, केवल भगवान में लग जाओ, रात्र दिन भगवान का भजन करो, तो नया कर्म हो जाएगा। नया कर्म, नया शुभ कर्म हो जाएगा। जैसे रात्रि में भजन में लग जाए, भजन भोजन का, कमरे का, स्थान का कोई घाटा नहीं रहेगा, नए कर्म हो जाएगा। नए जैसे टहनी को काट करके दूसरी टहनी लगा दे तो वृक्ष दूसरा फल लग जाता है। इस तरह से भजन करने से सब काम ठीक हो जाता है। अगर दूसरा काम चार तरह की कामना है, तो दो कामना है धन की और भोगों की। ये दो कामनाओं के लिए लोग लगे हुए हैं। जितने लोग लगे हैं धन के लिए और भोग भोगने के लिए, दो कामना के सिवाय कोई कामना रखते ही नहीं है। इस वजह से दूसरे 44 श्लोक में भोगेश्वर्य प्रसक्ता राम, भोग और ऐश्वर्य, एक भोग भोगना, एक धन इकट्ठा करना, दो कर्म के सिवाय कोई कर्म है ही नहीं आपका। प्राय सब लोग जितने लगे हुए हैं सब दो के लिए, रुपया इकट्ठा करना, शुभ भोगना। और क्यों करते हो बताओ, रात दिन रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये मनुष्य के लायक काम नहीं है। परमात्मा जो कराते हैं वो काम कौन सा है? वो प्रारब्ध के काम है। एक प्रारब्ध होता है, एक संचित होता है, एक क्रियमान कर्म होता है, तीन कर्म होता है। कर्मों का जाल मामूली नहीं है, बड़ा भारी है। अब ध्यान दो इस बात पर, क्या अधर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ, चार के लिए काम कर दिया है। और अभी क्या कहा? अभी आपने कहा था कि उसके आप नहीं नहीं संचित प्रारब्ध और क्रियमान। हाँ, ये संचित क्रियमान कर्म, ये रूप समझाओ। बहुत बड़ा जाल है। मैं कहूँ वे श्लोक आप पढ़ो, ध्यान देकर पढ़ो, ठीक तरह से समझ में आएगी। बिल्कुल बात रद्दी है। ये जो विताग है भगवान कर्ण से करते है, भगवान की मर्जी से करते है। कभी बचोगे नहीं, महान दंड भोगना पड़ेगा। महान रोटी खाते हो भगवान की इच्छा से खाते हो, कपड़ा पहनते हो भगवान की इच्छा व्यक्त करते हो, सोते हो तो भगवान की इच्छा सोते हो, जल पीते हो भगवान की इच्छा पीते हो, बताओ। बाल बच्चे पैदा करते हो भगवान की इच्छा करते हो, बताओ। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी है ही नहीं ये बात। महान अन्याय है, बेसमझी है, साधु पग मूर होता। अब जो काम करोगे आप, तो वे काम करने में आप स्वतंत्र हो। किस काम में? आगाड़ी मुक्ति करने में, नरकों में जाने में। नरकों में जाने के लिए स्वतंत्र हो। पाप करो, अन्याय करो, गर्भपात करो, सांगोपांग नरक भोगा भोगना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। बच सकते नहीं, कभी किसी हालत से बच नहीं सकते। पाप का फल भोगना पड़ेगा। अगर भजन करोगे तो शुभ काम होगा, वो होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। तो कर्म क्रियमान कर्म है, कर्ता है कर्म, ये कर्म क्रियमान है। और जो कर्म अनेक कर्म का संग्रह पड़ा हुआ है उसको संचित कर्म कहते हैं। तो कर्म करो तो क्रियमान और संचित रूप प्राप्त। संचित में से प्राप्त निकलता है। जैसे रोजाना 5 रुपए कमाते हो आप, और आपके पास में 1000-2000 रुपए पड़े काफी है। अब उनमें से जो खर्च करते हो, अब 5 रुपए रोजाना कमाते हो और 1-2 रुपए खर्च करते हो, तो संचय थोड़ा होगा। 5 रुपए में 2 के जाते नहीं करते, 3 संचय होगा। अगर 5 रुपए खर्च करते तो संचित हुआ ही नहीं। वो अगर इच्छा करें तो, और जितना कर्म करते हो वो क्रियमान कर्म है। क्रियमान कर्म में आप शुभ अशुभ दोनों कर रहे हो, अच्छे काम भी मंदे काम भी। उसमें भगवान कराते नहीं है, कभी नहीं कराते। कभी भगवान वो कर्म कराते हैं जो संचित कर्म है। संचित कर्म आपको सुख भोगना है, दुख भोगना है, वो भगवान देते हैं। कर्म कराने में भगवान कभी साथ में नहीं है। और शुभ काम करो तो भगवान साथ देंगे, पाप करो तो कभी साथ में नहीं देंगे। पाप कर्म करो तो कभी भगवान नहीं कराएंगे। अब आप वो आपका तो विषय वो कहता हूँ, आपका विषय आ गया। जैसे कोई कहता है कि मैं राज में 10,000 रुपए जमा करना चाहता हूँ, परंतु बीच में डाकू और चोरों की दहशत है, इस बात से डर है, राज में सहायता मिल जाएगी। तो आपको जमा करने के लिए जाओ तो सहायता मिल जाएगी। परंतु एक कहता है मैं चोरी करने को जाता हूँ, मेरे पास सहायता मिले? मिलेगी सहायता, दंड मिलेगा। ऐसे आप भगवान के लिए काम करो, स्वार्थ का त्याग करो, हित के लिए हो तो भगवान की सहायता मिलेगी। परंतु आप काम करो कि पाप और अन्याय, उसे सहायता मिल जाएगी? मिल जाएगी, बताओ क्यों नहीं मिलती? जब जमा करना है 10,000 तब तो सहायता मिल जाएगी, अगर चोरी करना है तो नहीं मिलेगी। क्यों मिलनी चाहिए सब सहायता? ऐसे भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध काम करने वाले को भगवान की कभी मदद नहीं मिलती, स्वप्न में ही नहीं मिलती। उसका दंड होगा। आज चीज है सांगोपांग, क्या चोरी करने के लिए सिपाही मिलेंगे आपको साथ में? जमा करने के लिए मिलेंगे, चोरी करने के लिए मिलेंगे? बोलो, दोनों काम करेंगे हम, सहायता मिल जाएगा भाई? तो आप जमा करोगे उस दिन सहायता मिलेगी। परंतु चोरी करो तो सहायता नहीं मिलेगी, पता लगता है दंड मिलेगा कि चोरी करना चाहते हैं, पकड़ो देखो कैद में। इस बात आप पाप करते हो भगवान कराते हैं, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी बात है। आप मर्यादा के अनुसार काम करो तो आपको मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से आपने एक बंदूक ली, राइफल ली, आप गन ली, वो अपनी रक्षा के लिए राज दे दिया, वह मैं चलाने में आप अफसर के ऊपर चला सकते हो, राजा के ऊपर चला सकते हो, पर दंड भोगना पड़ेगा। आपको राइफल मिली है तो कानून मिला है, इतनी इतनी जगह आप काम चला सकते हो, अरे को नहीं मारो, क्या अरे को मार सकते हो? आपको राइफल देने वाले को भी दंड दे सकते हो, आप गोली चला सकते हो, पर वहां आज्ञा नहीं है, वहां गोली चलाओगे दंड मिलेगा, फांसी होगी आपको, आपने किसी आदमी को मार दिया। आपकी रक्षा के लिए कानून मिला है, तो आपको मान बुद्धि इंद्रियां काम करने का वो मिला है जो भगवान के कानून अनुसार है, जिसमें कानून निषेध किया है ये काम मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, अन्याय मत करो, ये निषेध किया है। उसमें काम करो तो एक बार कर सकते हो, भाई भाई पर हाथ में आए उड़ी है, अफसर को भी मार सकते हो, पर दंड भोगना पड़ेगा, कड़ा कड़ा दंड भोगना पड़ेगा। ये कभी नहीं है कि आप पाप करो भगवान साथ में, भगवान सहायता है, ये कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। पाप भगवान कभी कराते ही नहीं। कोई भी अफसर, कोई भी राज का कानून कि तुम कानून उपयोग करो तुम्हारी सहायता मिलेगी, मिलेगी, माँ बाप की सहायता मिलेगी, अरे काम में देते हैं, मैं पाप करो अन्याय करो, माँ बाप की सहायता मिल जाएगी, अच्छे पुरुषों की महात्मा की सहायता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कानून के अनुसार काम करो तो सहायता मिलेगी, संतों की सहायता मिलेगी, धर्म की सहायता मिलेगी, ईश्वर की सहायता मिलेगी, भाईतों की सहायता मिलेगी, बड़े पुरुषों की सहायता मिलेगी। निश्चित काम करो कभी नहीं मिलेगी, निषिद्ध काम भगवान करे दंड भी हमारे को भोगना पड़े, हम क्यों भोगे, भगवान भोगो। पाप अगर भगवान कराते हैं तो पाप भगवान भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा, भगवान करा क्यों भोगना पड़ेगा, पर एक कायदा नहीं, भगवान ये करो मत, करो तो दंड तुम्हारे भोगना पड़ेगा। भगवान कभी पाप करवाते ही नहीं, पाप करवाने का भोग होगा तो आपको पाप का दंड होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या करें, भगवान ने करवाया तो दंड भी भोगो तो भगवान भोगो, हम भोगेंगे, बोलो किस वक्त भोगे आप? पर आपको बुखार आता है, आपको घाटा लगता है, आपका घर का भर जाता है, आपको बीमारी हो जाती है, तो कहते हो कि भगवान को बीमारी हो जाए, भगवान का घाटा लग जाए, भगवान को दंड होगा, ऐसा होता है? आपको क्यों होता है? आप कर्ण में स्वतंत्र हो, इसमें भगवान के कानून नहीं है, भगवान के साथ आपके नहीं है। इस वास्ते पाप करो, पुण्य करो, अच्छा करो, बंदा करो, बुरा करो, भला करो, जो करोगे उस अनुसार आपको दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते पाप और पुण्य करो तो आपके अधीन बात नहीं है, दंड आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कह दिया ये करो और ये मत करो, दो बात कैसे हुई? ध्यान देना बात पर, विशेष ध्यान देना, ये काम खास बात है। वो बात कहते ये काम करो और ये मत करो, घर के माँ बाप कहते ये काम करो और ये मत करो, मत करो उस माँ बाप सहायता करेंगे क्या? भगवान कहते विशेष काम मत करो, अरे भगवान कराएंगे तो ना क्यों कहते भगवान? शास्त्र में विधि और निषेध दो है कि नहीं? काम करो और ये मत करो, दो बात कही जाती है, अरे भगवान कराते वो पाप भगवान कराते हैं, दंड भोगे बढ़िया दंड भोगना पड़ेगा, महान दंड भोगना पड़ेगा, ये है नहीं मूर्खता। इस पर थोड़ी कृपा करो, कृपा ना थोड़ी सत्संग करो और पुस्तकों को पढ़ो, तत्व बेचनी कम से कम तत्व बेचनी और साधु संजीवनी, तत्व देव नहीं जैदादी नहीं हो रही, साधु संजीवनी मेरे लिखवाई हुई है, उसमें कर्मों का खूब विवेचन किया अच्छी तरह से, वो बारहवा अध्याय आप पढ़ो ठीक तरह से, आपको समझ में आवेगी, आवेगी जरूर आवेगी, परंतु उसे विचार करना पड़ना, दो बार तीन बार पढ़ना, मन लगा करके पढ़ना, किस किस काम क्या क्या कर्म करते हैं, कितने कितने फल होता है। इस वास्ते ये जो कर्म है कि भगवान कराते हैं हमारे से। तरवा भगवान की इच्छा के बिना तरवा का पत्ता भी नहीं हिलता। सच्ची बात है, हिलता हिलाता लिखा गया भगवान की इच्छा के बिना तरवा का पत्ता भी नहीं हिलाता, हिलता लिखा हिलता आप साहब वो ये लिखा है क्या बताओ। तरवार का पत्ता भी हिलाते नहीं भगवान की इच्छा बिना, ऐसा लिखा है। हिलता लिखा हिलता कोई हिलाता है कि आप हिलता है आप से आप होता भवन किया हुआ हिलाता वैसे इच्छा से, ऐसा लिखा है कहीं नहीं है ऐसा। भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता कुछ भी, भगवान की इच्छा से होता है सभी। परंतु हिलता है जैसे बात है पता हिलता नहीं, पर हिलता नहीं लिखा है क्या। खूब पढ़ो और बोलो बीच में, अरे व्याख्यान बीच में बोलने का नहीं कह रहा भाई, मना करता हूँ इस बात बीच में बोलो। पत्ता भी नहीं हिलाता लिखा है क्या, बोलो। तरवर का पत्ता भी बिना भगवान की इच्छा के नहीं हिलता, तो हिलता लिखा हिलता हिलाता नहीं लिखा है, कराते नहीं लिखा है। जो आप से आप भाई बोलती है, वर्षा आती है, शीत पड़ता है, गर्मी पड़ती है, ये हिलता है। हिलाते आप करते वो हिलाता है, हिलाता कहाँ लिखा है। प्रश्न कर दिया कि जो वाणी इच्छा से ही होता है उन्हें इच्छा से ही करते हैं, करते कैसे होता है आप से आप नहीं करते, करते नहीं है। हिलता है हिलाता है बताओ। जो भाई ऐसा कहता है वो हमें सामने बात करें, दो बात करें। लक्ष्मण दास जी कौन है? लक्ष्मण दास जी बोलो भाई, किसका है ये? पत्ता हिलता नहीं हिलाता नहीं बताओ। आप से आप जो होता है, शीत पड़ता है, घाम पड़ता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, हाथ जोड़ दिए हिलता बात लिखे हिलता नहीं करते आप हो हिलता लिखे, ये लागू कहाँ होता है। हिलता नहीं हिलाता नहीं कहते आप तो हम मान लेते। आपसे आप जो आपको शुक्र पुकार रहा है आप से आप, वो भगवान ने किया हुआ है, आपका किया हुआ नहीं है। आप करते हो पाप और भगवान कराते हैं तो दंड भगवान ही भोगना चाहिए, आपको लोग भोगना चाहिए। पाप का फल आपको क्यों भोग रहे हैं, भगवान भोग, ये कभी हो नहीं सकता। आप कृपा ना करते कृपा करो, कर्म का रहस्य पुस्तक छोटी है पर कर्म का रहस्य पुस्तक बहुत आई हुई बताए। कर्म का रहस्य पुस्तक पढ़ो और मन लगा कर पढ़ो और तत्व भेजने पढ़ो तो 12वां अध्याय पढ़ो, 12वां श्लोक 18वां अध्याय का साधक संजीवनी 18वां अध्याय 12वां श्लोक अनेशम मिश्रम मिश्रित त्रिविध कर्मण फलम, अनेशम मिश्र मिश्रित त्रिविध कर्मण फल होता है, उसमें पढ़ो आप। तो आप से आप जो होता है वो भगवान क्या होता है, हम करते हैं वो भगवान क्या होता है। तो शुभ रस कर्म होगा ही नहीं, शिक्षा होगी ही नहीं। गुरु निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, धर्म निरर्थक, ग्रंथ निरर्थक, गुरु निरर्थक, महात्मा निरर्थक, सब निरर्थक हो जाएगा। सब काम भगवान ही करवाते तो फिर शिक्षा क्यों दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। भगवान कराते हैं उसे बुद्ध आप काम करते ही नहीं, तो गर्भ गिराते हैं भगवान गिराते हैं, परिवार नियोजन करते भगवान करते हैं, इनका फर्क आपको क्यों भोगना पड़ेगा। ये भगवान नहीं करते, ये आपके करना है। और महान दंड भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं आप। अरे महान भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। मैं आपको इस वास्ते प्रार्थना करता हूँ आप दुख में नहीं जावे। अच्छा आप ही दूसरा हो, एक बात तमाशे की बात याद आ गई। मैं जो कहता हूँ आपके भले के लिए कहता हूँ, ऊपरी के लिए कहता हूँ, बताओ। तो मैं परिवार नियोजन निषेध करता हूँ तो कोई मेरा स्वार्थ है कि आपको दुख देना है, क्या बात है बताओ। महान दंड होगा आपको, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वो आना आप बंद कर दो, क्या मामूली पाप है ये, कितना पाप भयंकर पाप है। मैं आपको जीत करता हूँ, आपका मैं अनिष्ट चाहता हूँ, आपका दुख चाहता हूँ, आपको नरक जाए ऐसा करता हूँ, भूल हो जाए माफी है, परंतु मैं जान करके आपका अनिष्ट से कोई काम नहीं करता, आपके भले के लिए कहता हूँ, आप नरकों में न जाओ इसके लिए कहता हूँ कि परिवार नियोजन है, ये महान भयंकर पाप है। मनुष्य शरीर की महिमा शास्त्रों में बहुत है, उन मनुष्य शरीर को आने में ही रोक देना कितना बड़ी पाप है, सत्संग में आने में ही रोक देना, सत्संग में शिक्षा मिलती है उन्हें आने में ही रोक देना, मैं जाओगे वे कितना बड़े पाप है, सोचो सोचो भाई भाई ना सोचो, सत्संग में आने से ही रोक देना, मनुष्य जन्म से ही रोक देना, पैदा ही नहीं होने देना, कितना भयंकर पाप है, बड़ा भयंकर पाप है। अब नहीं चाहो तो आप श्री में चलो, श्री पुष्पाल करो, भजन करो, मैं नहीं जबरदस्ती करता हूँ तो संतान पैदा करो, यद्यपि करने की ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है, सनकादि को कहे तो संतान पैदा करो, ब्रह्मा को नहीं दिया, ब्रह्मा जी की आज्ञा है तो इसमें दोष नहीं है, परंतु मैं कभी नहीं कहूंगा आपको, आप बिल्कुल संयम रखो, अलग अलग रहो, कभी नहीं, ठीक है आप संतान नहीं चाहते, ठीक है भोग श्री संग करो और भोग भोग भोगो और संतान नहीं हो, महान अन्याय, महान अन्याय, महान अन्याय, अलग अलग रहो आप, सही में से रहो, भजन करो, दोनों ही, कभी नहीं कहूंगा आप करो ऐसा, संतान पैदा करो, संग तो करना संतान पैदा ही करना, हम तो चलाना बीज नहीं डालना, क्या मैंने कह रहा है, हल तो चलाना हर बीज नहीं डालना, रोड न चला वाले कौन चला बताओ, उसे उत्तर दो, आप अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, महान पाप भोगना पड़ेगा, आज एक माई आई इसमें के पुत्र नहीं भाई तो पर सूर्य महाराज संतान नहीं हुआ, मैंने कहा दोष स्त्री का है कि पुरुष का, स्त्री का दोष है तो कोई भी पाप किया है, पहले जन्म में गरीब घर पाप किया है, गर्भपात किया भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ने, एक बार गर्भ पैदा गर्भ हुआ लक्ष्मी जी के, जिसके द्वारा एक ब्रह्मांड रखा गया, ये ब्रह्मांड उससे पैदा हुआ, सभी दूसरे दूसरे बार पाप पैदा हुआ ही नहीं, वो लक्ष्मी जी के ब्रह्म वैवर्त पुराण में जगह था, ब्रह्म वैवर्त पुराण याद कर लो, ब्रह्म वैवर्त पुराण उसमें कथा आती है, एक बार लक्ष्मी जी को हुआ, लक्ष्मी जी को जल में डाल दिया, सौ वर्ष रहा जल में, उसे ब्रह्मांड उसे ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, सभी विष्णु भगवान की संतान है, हम सब सब ब्रह्म विष्णु भगवान की संतान है, परमात्मा की संतान है, फिर लक्ष्मी जी दोबारा पाप दोबारा गर्भ हुआ गया, एक बार गर्भ गिरा लक्ष्मी जी नहीं हुआ, रोते रहेगी हमारी बैठी राजी राजी हो रही है, बच्चा पैदा नहीं होगा, ये पुराणों में लिखी हुई बात है, तो इस बात से घर पाइए परिवार संयोजन है, ये बहुत अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, आप बसना चाहो तो इसे बसो, श्रद्धा नहीं चाहते अलग अलग रहो, भजन करो भगवान का, शरीर निरोग रहेगा, शरीर को तो रोग ही बनाना और बचता संतान पैदा ना हो, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय, बड़ा भारी अन्याय, हम कहते हैं खुली बात, आपको कहते हैं कि आप संतान नहीं चाहते, अलग अलग रहो, ब्याह करो ही मत, मैंने आपकी समाज में देखा है, मैं बता सकता हूँ, ब्याह किया पहला बच्चा ही गर्भपात कर दिया, दूसरे बच्चा ही गर्भपात कर दिया, फिर रोने किया ब्याह क्यों किया, छोरी हो गई बीमार और दवाई होती नहीं मुझे, आपको तो बता सकता हूँ, दिगंध चलो बता सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, जेठ ने पाप करे पाप गिरा दिया, जेठ ने पाप गिराओ गिराओ, ये छोरी बीमार हो गई, क्या फायदा, क्यों किया ब्याह क्यों किया, आपके संतान नहीं चाहिए, पहला संतान ही गिरा दिया आपने, कितना पाप किया, कितना अन्याय किया, कितना अत्याचार किया, क्यों किया ब्याह? जब संतान आपके नहीं चाहे तो ब्याह नहीं करना चाहिए। छोटे भाई का ब्याह किया और गर्भ गिरा दिया पहले ही, कहीं दो संतान कहीं तीन संतान एक संतान आया करते हैं, बाद में कर रहे हैं, पहला स्थान कह दिया। थोड़ी बीमार हुई, जब बीमार है वो मेरे पास है 200-250-300 होगा, सुंदर भाई है, बड़ा काम करते हैं, उन्होंने लिखा है, उनका मैं नाम नहीं बताता, और एक एक का मैं नाम बता सकता हूँ, पता नहीं थोड़ा ठीक तरह से उन माइयों में क्या क्या दशा हुई है, कितनी बीमार हुई है और कितनी मर गई है। अखबारों में आता है हजारों की संख्या मर गई, मर जा मैं विशेष पाप करना, ये कोई मिनखवाना है क्या? मर जावे तो शांत नहीं, और करने में लाज आती है, इनको कराने में लाज नहीं आती, निर्लज बेशक निर्लज पुरुष आपके घर पर करता है, सस डालता है भीतर। ऐसी मैंने बातें सुनी है, पुस्तकों में देखी है, पुरुष गर्भपात करे उसका, पुरुष के सामने निर्लज होकर गर्भपात कराती है, कितनी निर्लज है, कितनी निंदनीय है। लज्जा घनिका दृष्टा निर्लज्जा चुगलेंगे ना, वैश्य हो उसको लज्जा नहीं होती। अच्छे कुंडली घराने की स्त्रियां गर्भपात कराती है और पुरुष गर्भपात कराते सर्व डालते भीतर, शर्म नहीं आती, शर्म मैंने कहा तुम बताओ, आप बताओ कितने बैठे हो बताओ, कितनी निर्लज्जता है। चित्र आया देखा मैंने, ये बातें सुनी है, फिर मैं क्यों भक्त का हूं, वो भाई यहाँ ही होगा, हो रही सत्संग देखा मैंने, मैं कह स्त्री को गर्भपात मत कराओ, यार गर्भपात करे तुम स्त्री मत मानो। विद्यावती ने कहा नहीं ऐसा मत करो स्वामी जी, ऐसे खड़े हो, मैंने फिर कह कर दी जाओ घर पर करो। उगता घर फिर आ गया, घर पर से फिर आ गया, जब ब्राह्मण है काशी के पास रहने वाला, अपने सत्संग में बैठा ही यहाँ। स्त्री ने गर्भपात किया है, अरे मना करने गया तो वो क्या गर्भपात करने वाले के बहुत काम हो चुका है, इतना पानी लेना चाहिए, इतना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इतनी इतनी बहुत हो गई, गर्भपात में हो रहा वो तो करना पड़ेगा। वो बेचारा यहाँ है बैठा है, मना किए मेरी स्त्री गर्भपात मत करो, कहता अब तो होगा इतना काम कर दिया, बहुत विधि विधान से पाप करते, कितना पाप करते हैं, मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का, लज्जा आती है, शर्म आती है कहने में, अरे ये लज्जा नहीं आती इन लुगाइयों को, ये स्त्रियां हैं भाई, ये बड़ी स्त्रियां कर लेती है, शर्म ही नहीं आती, कितना भयंकर पाप है, कितनी निर्लज्जता है, कितना बड़ा भाई पर्दा है, कितना भावी में कितना बड़ा पाप भोगना पड़ेगा आपको, आपको संतान पैदा नहीं होता तो मत करो, पास बच जाओ, अलग अलग रहो, क्यों करो पाप, संग करो पहले, जिस गर्भ के पात कर पात करते हो उस गर्भ के स्थापन करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों नहीं रह सकते संग किए बिना, ऐसा नहीं रह सकते, इतना पुण्य उसने किया है गर्भ ने, गर्भ आया है तब गर्भ आया है, आपको दोनों को सुख दिया है, जिस सुख में आपको दीन नहीं आती आप नहीं सह सकते, ऐसा करके गर्भ किया, फिर गर्भ में आया, फिर गर्भ का टूटा टूटा करना, इसे सवारी कोई पाप है? थोड़ा सा उपकार करे भला बनते हैं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, इतना आपको दुख दूर करने के लिए वो गर्भ बहस हो रहा, गर्भपात कर देना, गर्भ में टूटा टूटा कर देना, नस्ल डाल करके ऐसी गर्भपात करे पुरुष, ज्यादा पुरुष करने वाले डॉक्टर पुरुष या स्त्रियां दंडले जो करके आपकी गर्भपात कराती है। मैंने कहा तो मुझे शर्म तो आवा, शर्म आए शर्म नहीं आवा, मेरे को दूर बैठ शर्म आती है, कराती है सिर्फ ज्यादा आगे पुरुष वाले पास, ससदाते पवित्र, यानी मर गई कही, ससदाते से मर गई, खत्म हो गई। मर जाओ बेशक पर पाप करना, अन्याय करना, अत्याचार करना, कृपा करना, कितनी हिम्मत है। अगर ये हिम्मत भगवत प्राप्ति के लिए करे तो कितना लाभ हो जाए। पाप करने के लिए इतनी हिम्मत, मर जाओ बेशक पर पाप करना, अन्याय करना, ये सब काम आपका किया हुआ है, भगवान नहीं कराते, गर्भपात भगवान कराते हैं। कहीं अब कह दोगे कहने से काम चलेगा नहीं, सरकार ने कानून बनाया है तो सरकार ने बनाया, सरकार को पाप लगेगा लगेगा लगेगा बिल्कुल। मेरे मित्रों ने मेरे हो गया, तुम ऐसा मत करो, तुम राजविरोधी राजद्रोही, तुम कैद कर देगा। मैं 50-25 साल रही, कितना वर्ष हो गया, 31 वर्ष तो हो गया, मुझे याद है। उनसे पहले मैं कहता था ये मत करो, ये कई बार यूज मत करो, जिद करता है हमें, कोई 30 वर्ष करो, कई वर्ष मना करता हूँ, मानते हो नहीं आप लोग, अब क्या करें बताओ। अरे भयंकर दंड भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ट्रस्ट सहिष्णु नहीं आप, जो परिवार ने किया है जो कराते हैं आपको दंड भोगना पड़ेगा, वो बचोगे नहीं। मैं उसे निषेध करता हूँ कि आपको पाप का दंड भोगना न पड़े, कृपा करो परिवार निंदन मत करो, बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। मन जन्म की कितनी महिमा कही है, दुर्लभ मानस हो दे हो दे अक्षरम अंगुर तत्रा भी दुर्लभम बहते वैकुंठ प्रिय अर्षण, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, मनुष्य नहीं मिला है। पंचमान सूर्य मेरे सामने कहा गए, हम तो गोली खा लेते हैं, ठहरते ही नहीं। ये आपको पूछना क्या है, आपको बताने, कहते हैं कि पुरुष का दोष है कि इसमें स्त्री का दोष है, किसका दोष है दोनों में? स्त्री का दोष है, आज ही बात है, स्त्री का दोष है तो स्त्री ने गिराया है कोई कोई। आपकी पुस्तक में लिखा है कि तो पुरुष का दोष है ज्यादा, तो पुरुष का दोष है तो उसका तो फिर इलाज है, राजेंद्र इसे देना है औषधि। डॉक्टर चकित हो गए, इतना तय कैसे कर दिया, पुरुष का दोष है कि इस पुरुष का गर्भ ठहर नहीं सकता, इसमें जिंदा बैठे राजेंद्र बैठा पा आपके सामने, आश्चर्य किया डॉक्टरों ने, पर स्त्री का दोष दूर करने की शक्ति नहीं है, इनके पास दोष नहीं है, पुरुषों में तो है, तो कहीं से हमारे पास है नहीं, हमारे पास वो भी नहीं है, ये राजेंद्र बैठाने किया है, डॉक्टरों ने आश्चर्य किया, डॉक्टरों ने ऐसा हमारे पास दवाई नहीं है, इसके पास दवाई है, पुरुष का दोष और नहीं कर दे, परंतु पहले गर्भ गिराया है, अब दे सकते लक्ष्मी जी नहीं हो सकता, आपकी ताकत आपको जाएगा, इसलिए मैं तो चाहे जो करूं, नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माप है औगुण करो हजार, जब तक तुम्हारा प्रारब्ध पहले से बना है, यह शरीर मिला है, इस शरीर के अंत तक चाहे सो पाप करो वो आपको होगा, मैं दूसरे जन्म में आपके पैदा नहीं संतान होगा नहीं, कभी भी शेर थी श्री जयदा जी के संतान नहीं हुआ। दूसरों ने पूछा कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि पहले जन्म में मेरी स्त्री ने बच्चे मार दिए, छोटे छोटे बच्चे मार दिए, इस बात से बच्चा नहीं होगा, बच्चे मार दिए जितनी होगा गर्भगृह जितनी होगा, आश्चर्य क्या है, ये जयदल की बात है, उन्होंने बताई मेरी स्त्री संतान नहीं होगा, पहले जन्म में बच्चा मार दिया है, बच्चा मार दिया तो बच्चे का वो पाप लगा, ये बच्चा होगा नहीं, जन्म पर नहीं हुआ, ऐसी बातें बीती हुई है, ये बताते हैं पूर्व जन्म की बात बताई है, ऐसे में राजा था ऐसा था मंत्री, तो इस वास्ते पाप करते हो जब दंड बड़ा भयंकर भोगना पड़ेगा, अब आज तो मामूली बात है, आप अलग रहो, हर्ज क्या है आपका, पाप क्या बताओ, शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सब काम ठीक होगा, संतान आपको भोगना पड़ेगा नहीं, पर वो नहीं करते, पाप तो करेंगे, अन्याय करेंगे, श्री संग करेंगे, स्त्रियों को पुरुष करेंगे और पाप गिराएंगे और बच्चों को गिराएंगे। क्यों करते हो पाप बताओ? अलग रहो, मेरा आग्रह नहीं है। मेरे ऊपर तो अखबारों में आया छपे स्वामी जी संत विरोध करते हैं, संत ज्यादा पैदा करते हैं, ज्यादा पैदा करते हैं, ज्यादा पैदा में आग्रह नहीं है। और ज्यादा करें तो दोष नहीं है कि ब्रह्मा जी का हुक्म है संतान पैदा करने का, इस बार दोष नहीं है। पर मेरा आग्रह नहीं है, मेरा आग्रह सुनाएंगे किसी को, सुनेगा कौन? हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा, बड़ी भारी अनिति होगी। वोट छह गुना सर कितने में देवी राजेंद्र जी बताओ, मनुष्य की संख्या में ये मुसलमानों की संख्या कितनी बड़ी है, कितनी थी मुसलमान संख्या कितनी थी? 1981 में हिंदू लोग थे 54,77,90,000 और 1991 में हिंदू लोग वे 67,25,90,000। 1981 में मुसलमान थे 7,17,20,000 और 1991 में वे 9,52,20,000। तो वो 7 करोड़ से 9 करोड़ हुए 10 वर्षों में, और 10 वर्षों में 9 करोड़ से 10 करोड़ हो गए। अर्थात हिंदुओं की वृद्धि हुई 22.78% और मुसलमानों की वृद्धि हुई 32.76%। अरे उनका राज्य होगा, वोट का राज्य होगा, तब हिंदुओं की तरह क्या हुई? हिंदुओं का राज्य होने मुसलमानों को मारते नहीं है। अरे मुसलमानों के राज्य में हिंदुओं ने कितना मुसलमान अत्याचार किया है। नागौर में बाल नहीं सकते, गाड़ना पड़ेगा तो सोने की मारों दे करके एक सेट दे जगह बनाएगी, जगह बांट सकते है, जमीन ली हुई है। नौ रोजी बंदर पूर्व और थोड़ी पानी जब लंपट भय लंके जगत जानी पूर्व कोई पानी लंपट भय लंके बात जगत जानी पूथल पीथल जयचंद प्रकट मार खाई रण मीठी नौ रोजी परिवार दिल्ली गड़ गई शादी थी आंख खोल देखो अवे जगत शोभा जा रही कोट का कोट डह गया कितना चोट लगी व्यभिचार थी। व्यभिचार में क्या हुआ? व्यभिचार में सब राजपूतों के ब्याह होता, मैं सुनी बात कहता हूँ, सुनी हुई मैं तो हथा नहीं हूँ, समझ में सुनी हुई बात है। नौ दिन श्री रहेगी बादशाह के पास में पीछे पति भाग जाएगी। एक राणा जो प्रताप राणा है आपका चित्तौड़, उसके सिवाय कोई राजपूत बचा नहीं इसे। नौ दिन पहला ब्याह होने को पहला बादशाह के पास जाएगी, फिर आएगी आपका स्वर राजपूतों की स्त्रियों में सब नौ रोज ही क्या उसका ये अत्याचार होगा पुरुषों का। अरे काशी जी और मथुरा और अयोध्या तीनों खास मंदिर राम जी का, रामचंद्र जी का, कृष्ण भगवान का और श्री जी का सब तोड़ दिए, अभी पड़ा हुआ है, अभी ध्वंसावशेष है। ध्वंसावशेष रखा गया जिस ये हिंदुओं को जल होती रहे उस जल के लिए वे पड़े ध्वंसावशेष। शिव जी का मंदिर बना दिया, दंतेश्वर बैठा है, मंदिर तोड़ दिए मुसलमानों ने, फिर मैंट को ले गए, स्त्रियों को ले जाएंगे और मंदिर तोड़ेंगे और पुष्प जाकर चाह करके पी गए। अरे फायदा क्या हुआ? मैं पूछता हूँ प्रश्न मुसलमानों से कि मंदिर रहने तुम्हारी क्या हानि है, दमन तोड़ने से क्या फायदा है, शास्त्र को बाध देने से आपका क्या फायदा है, नहीं मानने से आप क्या नुकसान है? जवाब बहुत लाओ, वही दो मुसलमान बताओ। अरे आई याद दशा अब होने वाली है, अभी हिंदुओं की संख्या घट रही है, कितनी संख्या हुई है? 10% संख्या घटी है। हाँ बताओ, हिंदुओ की कितने वर्षो हनुमान दर्शन करते कि कितना वर्षो मुसलमान का अधिक राज हो जाएगा, अधिक राज होने पर क्या दशा हो गई? 8 वर्ष पहले का आंकड़ा है ये। हाँ 8 वर्ष पहले का आंकड़ा है। अब जोर से पीछे अब जोर से हुआ है। आपकी क्या दशा होगी परिवार नियोजन से? आपके मंदिर तोड़े जाएंगे, आपके पुस्तक धोए जाएगी और बैंडिंग बैठी मुसलमान ले जाएंगे, ये जबरदस्ती करेंगे। अभी मुसलमानों की हिंदू की लड़ाई होती है, मुसलमानों के कोई कहते हैं प्रति एक आदमी को 100-100 रुपया सरकार देती है, हिंदुओं को नहीं देती है, ये बात सच्ची है एकदम, आप दंगा कर लो, चाहे मुसलमान राज्य हो तो क्या होगा? और आप परिवार नियोजन करके कितना नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं, हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी। अपने अपने राज्य में अपनी अपनी जगह अच्छी तरह करके बचो, माहेश्वर चाहिए माहेश्वर पिता में अमित हो जाएगी, अग्रवाल जाओ अग्रवाल समाज में नहीं करेंगे, भदूरा भदूरा गांव में चारों का मैं कई दिन कई वर्ष पहले आज से कोई 20-25 वर्ष पहले उन्होंने कहा चारण बंद करते गए, नहीं मानी मेरी बात, फिर चारण बाप तो बच जाए चारण बच जाए आप गए, हम हमारी जाति से गले नहीं करेंगे, कोई नहीं सुनता है। फायदा आपके क्या हुआ कि थोड़ा सूर्य को पंडा आना पड़ेगा, नहीं दही जाति आने पड़ेगा, नहीं यहां से थोड़ा सूर्य छोटा होगा। प्राय पूछा है 2-3 16 दिन आप इतने बैठे थे, पूछ लो आप एक एक कितने कितने बार खाए, मुझे 7-7 बार मैंने सुने, 20-20 बार सुने, 33-34 ब्याह किया है, कानून आदि है, आप 2 ब्याह करो तो आप कानून बनते, आप 2 ब्याह भी नहीं कर सकते, एक का त्याग करो तो फिर कर सकते हो, 2 ब्याह नहीं कर सकते, मानो 3-4 ब्याह कर सकते, कितने जा रहे हैं कानून क्या रहा है, आपकी दशा क्या हो रही है, अरे क्या इसका परिणाम होगा, कैसे बचा सकोगे बताओ? जब संख्या आपकी घटते आ गई, वोट का जमाना है, वोट से जिसके वोट ज्यादा मिलेगा उसे राज होगा, तो हिंदुओं का राज कम होगा। आज हिंदुओं में एकता नहीं है, आज हिंदुओं में एकता नहीं है, एकता करे तो आज आपका काम ठीक हो सकता है, बट एकता है ही नहीं, दशा क्या होगी? मैं कहता हूँ लोग कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं है, बच्चों को तो पालना हमें पालन करना पड़ता है, विवाह हमें पढ़ाना है, विवाह करना हमें करना पड़ता है, तो बच्चे पैदा मत करो, हम आग्रह तो नहीं करते बच्चा पैदा करो, परंतु कृत्रिम उपाय से बच्चा पैदा रोक देना, मेरे जन्म के रोक देना कितना बड़ी भय पाप है, इस मनुष्य जन्म के लिए कल्याण हो सकता है आपका, वो आप रोक देते हो कितना पाप है आपका, बताओ कितना दंड भोगना पड़ेगा, हमारे दुख होता है, हम विचार करते हैं आपकी रोटी खाते हैं, कम से कम आपका इतना पतन न हो, इतने नरकों में न जाओ, बट आप मानते ही नहीं, फायदा आपको क्या हुआ, थोड़े संतान हुए जी रहेंगे ऐसी बात है, थोड़े वर्षों में कुछ किसी वर्षों में संख्या कम कम हो जाएगी, बरोबर हो जाए मुसलमान, बरोबर हो जाए मुसलमान, आज भी मुसलमाना का वोट मिलता है, आपके शिवसेना ने आकर के विरोध किया, पर मुसलमान वोट याद है वही हारगी, मुसलमानों को वोट मिलेगा नहीं, मुसलमानों वोट होंगे लिए शिवसेना भी विरोध नहीं करती, शिवाजी के सेना ने बड़ा किया काम किया, बताओ आपकी कोई कौन सी सफलता है जिसके द्वारा आप जीत करोगे, वो मानोगे मान ले रही है, माया नहीं मानती आप नहीं मानते, दशा क्या हो, गर्भपात करते हो, ऑपरेशन कराते हो, आप नशबंदी करते हो, गोली खाते हो, कितना अन्याय करते हो, बड़ा भारी पाप कर रहे हो आप, ऐसा दंड आपको भोगना पड़ेगा, मैं पहले से प्रार्थना करता हूँ कि आपको दंड भोगना पड़े, आप अलग रहो हर जगह, आपके ब्रह्मचर्य का पालन करो शरीर ठीक होगा, कोई हानि नहीं होगी आपकी, हानि होगी वो काम करो आप, दंड भोगना पड़ेगा भाई महान, कितना नुकसान है। हमारे को तो जी जी रोटी मिल जाएगी, जितने हिंदू समुदाय होंगे हमारी क्या बात आएगी, हिंदुओं से हमें रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, टिकट मिलता है, पुस्तकें मिलती है, निर्वाह होता है, तो मेरे समय रहते रहते हिंदू मरेंगे नहीं समय, मेरी क्या बाधा लगी। कितने ही आप मर जाएंगे तो मेरी रोटी बंद होगी नहीं, परंतु अगाड़ी दशा क्या होगी आपकी, आपके लड़कियों की तरह ये बैठा बैठी यही दशा क्या होगी। सूर वीर लड़कियां ने पुस्तकें एक दो छपी हुई है, गीता पेश नहीं, वीर बाली का पुस्तक छपी है, वीर बाली का पुस्तक देखो, वीर बाली का पुस्तक छपी हुई है, देखो देखो, ये थोड़ी बहुत बात मिली है, मिलती नहीं ऐसी बात, छिपकर काम करते हैं, एक बात कौन लिखे, वीर बालिका देखो आप, माइयों को देखो वीर बालिका पुस्तक आई हुई है, गीता प्रेसरी वीर बालिका का साहित्य देखो, छोटी सी पुस्तक, क्या क्या काम किया वीर बालिका ने, प्राण दे दिए मुठों का तो नहीं, तीन बार जो हो रहा तीन बार अग्नि सुगाई से सैकड़ों जरों की संख्या में स्त्रियों को छोटे बच्चों को लेकर अग्नि कूद गई। आज पुरुषों को गर्भपात कराती है, वह दिल्ली दर्जा होगी क्या दशा होगी, आपका कितना भरा पत्र हो जाए रोक दो, आज आप अगर देख रहे हो तो कानून नहीं है, चीन में तो कानून बन गया है, चीन देश में तो सरकारी कानून बन गया, दो तीन ज्यादा बच्चा है तो मार दो, अब कानून नहीं बना है, या फिर बन जाए तो पता नहीं है, आज के राज का पता नहीं है, पर कानून बनता नहीं मुसलमान उठते हुए। एक बार ये बात हुई आपने सुनी होगा, मैंने सुनी है, आपको भी सुनी होगा ही, आपसे छिपी नहीं है, कहते आस्तिक को कोई राज में अधिकार नहीं है, उसको राज्य में कोई नौकर नहीं बनाया जाएगा, जिसका नाम भी भगवान ने हो जाए, भगवान को मानता है, आस्तिक होता है, वो इसमें खड़ा हुए, कानून बना दिया राजस्थान में, कानून लोकसभा के अंदर ही बात चली थी, लोकसभा की भी बात हुई कि जो ईश्वर को मानता है वो नहीं आवे राज्य में, कोई बताओ, वो कानून हुआ सिद्ध कर दिया, मुसलमानों ने विरोध किया, अब त्याग नहीं करे धर्म का, तो कानून रद्द हुआ मुसलमानों के कारण से, सुनी है नहीं आपने बात, आप नहीं सुनी, तो वो सरकार कानून बना देगा नहीं कि कर बात करो, तो क्यों बना देंगे, मुसलमान साथ में, मुसलमान को कम दिए हुए, उनको रियायत कर दी है, और टैक्स की भी रियायत, रियायत उनको बढ़ा रहे हैं, आप अपने जाओ सब्जी के दर्शक तो आपको नहीं मिली, उनको सहायता मिलती है आज से मक्के जाने के लिए, ये दशा आपकी हो रही है, आपके परिवार बंद करो, नहीं बंद दशा क्या होगी, उस दशा को देखकर दुख होता है हमारे को, 10% घंटे मुसलमान कितने बड़े, मुसलमान कितने बड़े, मुसलमान 81 से 91 तक में मुसलमान 32.76% बढ़े, 32% प्रतिशत 32 बढ़े, और हिंदू 22 बढ़े, 22 बढ़े, और वे बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा लाखों मुसलमान बांग्लादेश से आए, लाखों मुसलमान बांग्लादेश से आए, बांग्लादेश से, और बंगाल बंगाल भर गया है, और लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है, वो अलग, लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, लाखों मुसलमान आ गए हिंदू साथ में, अलग मुसलमान बनाया, लाखों ही अंग्रेजियों ने बना लिया ईसाई, तो हिंदुओं की संख्या उधर से घट रही है और इधर से परिवार जन यू घट रही है, क्या दशा होगी, कुछ दशाओं के बाद में क्या दशा होगी, कोई धर्म की बात नहीं कहता है, आपके जीवन की बात करें, क्या दशा होगी आपकी, हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू है ईसाई बन रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। ये जो मैं बातें कही है अखबारों में सुनी हुई सब बातें कही है, झूठी एक बात मैं अपनी तरफ नहीं कही है, दूसरी बात का कोई वैल्यू नहीं है। लाइसेंस शुदा देश में कत्ल खाने 36,031 36,031 कत्ल खाते हैं, और आजादी से पहले थे 300 आजादी से पहले 300 थे कत्ल खाने 300 थे, जिसमें 36,000 और 31 है। ये तो ये हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, बिना लाइसेंस का पता नहीं, लाइसेंस बिना काटते बहुत काटते गायों को, मुसलमान प्राइवेट काटते हैं और भेजते हैं। आजादी के समय में पशुओं की संख्या थी 36 करोड़ थी, और वर्तमान में रह गई लगभग 11 करोड़। 36 करोड़ 11 करोड़ नहीं है। अब सब खत्म होने के बाद में इन कारखानों का क्या होगा, यदि वो राज क्या देगा, तो दल जीव क्या देगा। केवल दिल्ली के कत्ल खाने में वधिकों की संख्या 50,000 रोजीना, नहीं 50,000 वो है जो मारने वाले हैं, मारने वाले 50,000 दिल्ली में एक जगह, 50,000 तो दिल्ली में एक जगह है, कत्लखानों में काम करने वाले, काम करने वाले पाते वाले। अरे पानी कितना खर्च होता है, लोगों को पानी मिल रहा है जीने के लिए, कत्लखानों में कितना पानी होता है, बहुत पानी खर्च होता है, पीने के लिए नहीं मिल रहा है। पंडरपुरी मेरे पास शिकायत आई है, पानी पीने के लिए पूरा नहीं मिल रहा, स्नान नहीं कर सकते, कितना खर्च होता है पानी, कितने पशु खत्म होते हैं, कितने आदमी लगे हुए हैं, कितने खत्म बंद हो जाएंगे, 36 करोड़ 10 करोड़ रहे 10 11 करोड़, अब 36 का 11 करोड़ रहा है तो कुछ वर्षों के बीच में खत्म हो जाएंगे, फिर क्या मारेंगे बताओ। नया नया कुत्ता खुल गया, हमारे में खुल रहा है, जो विरोध कर रहे हैं वो खोल रहे हैं। सरकार से दो प्रश्न है, एक तो हिंदू कैसे बचेंगे, एक पशु कैसे बचेंगे, अरे उनको जीव का क्या देंगे, इसका उत्तर मिला नहीं मेरे को। आप करो चेष्टा, ये आपकी दुर्दशा हो रही है, मान जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानो तो डंडा खाना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, बड़ी दुर्दशा होगी आपकी। कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा दसो। एक साथ बच्चे वे जन्म बच्चे लिए इटावा में 4 है? एक साथ बच्चे जो पैदा हुए हाँ। वो इटावा में 4 और डींग है राजस्थान में उसमें 4, अड़कसर में 5, कानपुर में 7, कोटपुतली में 8 और एक डेनमार्क विदेश में 12। ये एक साथ बच्चे पैदा हुए उनकी संख्या है। ये परिवार नियोजन से प्रकृति विरोध करती थी, परिवार नियोजन से पहले नहीं होते थे, इतने 2 बच्चे होते थे, इन बहनों के माताओं 2 बच्चे, 12 तो होते हैं एक साथ में, अब क्या करोगे, ये प्रकृति विरोध है, ईश्वर का विरोध है, धर्माचार्यों का विरोध है, हम लोग विरोधी है, हम लोग अन्याय के विरोधी है, मेरे के मित्रों ने मेरे को क्या तुम्हारा कैद कर देंगे, तो कैद कर देंगे भाई, क्या करेंगे हम, कैद कर देंगे। आज काम सीखते नहीं है, अरे बरोबर आपके तनख्वाह इतना को दी जाती है, एक आदमी बोल गया भाई, सभा के बीच में तिरस्कार किया, बोलो मत, हरिजना वो कह नहीं सकते कि तुम काम जानते थे, वो वे काम जानते नहीं, काम सिखाने वाले कारीगरों ने मेरे को बताया, काम सिखाते सीखना चाहते थे कि सही काम करना पड़ेगा, वे काम करने पैसा मिलेंगे आते, ये दशा हो रही है, समाज की स्त्रियों को अधिकार बढ़ रहे, मिनिस्टर बढ़ रहे, हम क्या दशा होगी देश की, ये वर्तमान की दशा है, आपके राजस्थान की दशा है, जिन अक्षर जानती नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, कानून जानती नहीं, मिनिस्टर बनाए उनको, उन्नति करते हैं, ये उन्नति हुई है। आप मानते नहीं, हमारा दुख तो कैसे ज्यादा है, आपकी बात का है कि आप सत्संग करने वाले नहीं मानते। बीकानेर के अस्पताल में सत्संग करने वाली माइयां घर पर कराती है, वही माँ ऑपरेशन कराती है। अब वो सत्संग करने वाले ही करावे, आटे में लून जीता मेरा प्रचार नहीं है। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 6 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से सूरत में हुआ। राम।